tare, mai umple două pahare. Au venit prietenii mei măi, vreau să chefuiesc cu ei. Ospătare, ospătare, mai umple două pahare. Au venit prietenii mei măi, vreau să chefuiesc cu ei. Vine tu de doctor bătrân, cu sufletul greu hain. Întinde mine camarul, cu prietenii și paharul. Vine tu de doctor bătrân, cu sufletul greu hain. Întinde mine camarul, cu prietenii și paharul. Beau coniace și lichior, măi, țin mândrele pe picior. Acum este vremea mea, măi, ține-mă, Doamne, așa. Beau coniace și lichior, măi, țin mândrele pe picior. Acum este vremea mea, măi, lasă-mă, Doamne, așa. Birtule, doctor bătrân, cu sufletul greu hain. Întinde mine camarul, cu prietenii și paharul. Spiritule, doctor bătrân, cu sufletul greu hain. Întinde mine camarul, cu prietenii și paharul. Când se face dimineață, mi-au trupa și plec de acasă. Muzica să-mi cânte marșul, că mă știe tot orașul. Când se face dimineață, mi-au trupa și plec de acasă. Muzica să-mi cânte marșul, că mă știe tot orașul. Virtule, doctor bătrân, cu sufletul greu hain. Întinde mine camarul, cu prietenii și paharul. Virtule, doctor bătrân, cu sufletul greu hain. Întinde mine camarul, cu prietenii și paharul.